Za 400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, godzina 9:00. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze w tym tygodniu możliwa decyzja prezydenta w sprawie ustawy medialnej, mówi w Trójce szef gabinetu głowy państwa. Nie jest wykluczone, że pan prezydent z tą decyzją nie będzie bardzo zwlekał. Powrót uczniów do nauki stacjonarnej póki co zgodnie z planem 10 stycznia. Strażacy dogaszają pożar hurtowni zabawek w Łodzi. W najbliższych dniach można się spodziewać decyzji prezydenta w sprawie przyjętej ponownie przez Sejm nowelizacji ustawy medialnej. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Szrot. Nie jest wykluczone, że pan prezydent z tą decyzją nie będzie bardzo zwlekał. Ani co jest tutaj termin konstytucyjny, rzecz jasna, ale to jest 9 być może stycznia, pan prezydent ogłosił szybciej. Przypominam tylko o jednym, że jakakolwiek presja na pana prezydenta wywarta w tej sprawie i to z różnych kierunków jest tutaj pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 roku przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym pozaeuropejskim nie przekraczającym 49%. Powrót do nauki stacjonarnej w podstawówkach i szkołach średnich jest nadal planowany na 10 stycznia, poinformował w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki. Włodzimierz Bernacki przypomniał, że w części województw już 17 stycznia rozpoczną się ferie zimowe. Ma to dodatkowo wyhamować rozwój ognisk zakażeń koronawirusem w placówkach oświatowych. Wiceminister Bernacki podkreślił, że również szkoły wyższe rozpoczną ferie wkrótce po powrocie do nauki stacjonarnej. Tutaj mamy do czynienia z analogiczną sytuacją, a więc z jednej strony wkrótce powrót do normalnego trybu stacjonarnego, a wkrótce koniec pierwszego semestru, sesja egzaminacyjna i ferie, więc tu akurat układ i zbieżność tych przerw będzie chyba wspomagało tak naprawdę o ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Od 20 grudnia do 9 stycznia obowiązuje nauka zdalna. Nie obejmuje ona przedszkoli. Producenci szczepionek pracują nad dostosowaniem preparatów do walki z nowymi wariantami koronawirusa, mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych w Katowicach. Profesor Włodzimierz Mazur liczy na niedawno zatwierdzony preparat firmy Novavax, który podaje zaszczepionym białko koronawirusa. Nowe szczepionki budzą pewne nadzieje, bo są budowane na pewnych nowych, najnowszych, bym powiedział, wariantach. To, co firmy już zapowiadają, to, że będą, to jest jak ładne słowo, uaktualniać tę strukturę tych szczepionek w oparciu o te nowe warianty. Przed świętami do Polski dotarł doustny lek na COVID-19 molnupiravir. Profesor przypomina, że leki antywirusowe można stosować tylko w pierwszej fazie choroby. Sens podawania leków przeciwwirusowych jest, ale w okresie wczesnym zakażenia. Po już kilku dniach, po tygodniu i dłużej stosowanie tych leków praktycznie nie jest zasadne. Wczoraj resort zdrowia informował o ponad 6 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 16 osób z COVID-19. W Łodzi trwa dogaszanie pożaru hurtowni zabawek przy ulicy Pojezierskiej. Ogień pojawił się w hali magazynowej o wymiarach 50x25 metrów, mówi rzecznik łódzkich strażaków, młodszy kapitan Łukasz Górczyński. Łącznie mamy 60 strażaków na miejscu. Sytuacja jest na tyle opanowana, że ten ogień się już nie rozprzestrzenia. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma osób poszkodowanych. Przyczynę pożaru wyjaśni policyjne dochodzenie. 5 dni zostało mieszkańcom województwa śląskiego na pozbycie się starych kotłów grzewczych. Od stycznia nie będzie można w regionie ogrzewać domów kopciuchami, czyli kotłami na paliwa stałe starszymi niż 10 lat. Wiele osób w Śląskiem nie zdąży jednak zrealizować zapisów przyjętej kilka lat temu uchwały antysmogowej. Tymczasem koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim Emil Nagalewski podkreśla, że powietrze poprawia się z każdym wymienionym kotłem, bo to właśnie one odpowiadają za jego fatalną jakość. Polski Alarm Smogowy przed rokiem oszacował, że tych kotłów kopciuchów, które tylko w tym roku należy wymienić, bo są w tym wieku, że nie będą spełniały wymogów uchwały antysmogowej, należy wymienić ich 140 tysięcy. W jakim zakresie to się udało, to się dopiero okaże, bo nikt nie zna dokładnego tempa wymiany tych kotłów. Jeśli ich się pozbędziemy, to na pewno ta sytuacja się z jakością naszego powietrza poprawi. Z tym, że bardzo ważny jest ten element egzekwowania uchwały antysmogowej. Dziś w wielu miejscowościach w województwie śląskim jakość powietrza jest zła. Na przykład w okolicy Żywca normy zanieczyszczeń przekroczone są kilkukrotnie.

nie chciałbym bez ciebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Już o 9.30 w Poznaniu ruszają obchody Święta Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, które miało miejsce w 1918 roku. Wtedy Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie prowincji poznańskiej do Polski. I z tej okazji łączymy się z panią wicedyrektor Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Anną Sochacką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Można powiedzieć, że to jedyna tak duża insurekcja polska zakończona sukcesem. Dlaczego o niej tak mało wiemy i dlaczego nie jest tak popularna, jak powinna być? Od wielu lat się nad tym zastanawiamy. Dlaczego tak radosne święto? Bo to jest radosne święto. To jest mowa o wielkim polskim zwycięstwie. Chociaż mówimy powstanie wielkopolskie, mówimy Wielkopolanie, to jednak oni w sercach i w myślach mieli Polskę. Dlatego chcieliśmy od zawsze, żeby było to narodowe święto, polskie święto wszystkich Polaków. Dlaczego tak mało wiemy? Może też dlatego, że mało się o tym mówi w szkole, że jakoś trudno było się z tym zwycięstwem przez wiele, wiele lat przebić. Może też dlatego, że mamy małe Muzeum Powstania Wielkopolskiego, a przydałoby się o wiele większe i o takie staramy się, żeby w najbliższych latach wybudować. Warto tę historię znać, dlatego, że takich zwycięstw, jak pani sama zauważa, w naszej historii nie było, przynajmniej tej historii nowszej, bo oczywiście wiele bitew w przeszłości to wielkie zwycięstwa, wielkie insurekcje, ale takie zrywy narodowe, zwłaszcza zrywy w okresie zaborów, to jest jedyne. Myślę, że to jest wszystko jeszcze do nadrobienia, że to ogłoszone Narodowe Święto Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, piękna nazwa, święto państwowe bardzo nam w tym wszystkim pomoże. Chcemy, żeby Polacy poznawali tę historię i żeby zaczęli się z tą historią utożsamiać. I właśnie jeśli chodzi o tą historię, no to w jakich okolicznościach wybuchło Powstanie Wielkopolskie, bo to też były piękne momenty w dziejach Polski. Proszę pamiętać, to było powstanie bardzo spontaniczne, ale z jednej strony spontaniczne, ale z drugiej strony bardzo zorganizowane. Tu już atmosfera po 11 listopada, po tym, co działo się w Warszawie, po tym, jak Polska ogłosiła już niepodległość, tu w Wielkopolsce ta atmosfera dążenia do wolności, do przyłączenia się do Polski tu narastała. To były już przygotowania potajemne. Wielkopolanie się szkolili, wykorzystywali swoje umiejętności zdobyte w armii pruskiej. Zorganizowano polski sejm dzielnicowy z uchwałami, że chcemy, żeby Wielkopolska włączyła się do Polski. Powstawała Straż Ludowa. Tu istniało to, no powiedzielibyśmy, podziemie polskie i przygotowania. Tą iskrą oczywiście był przyjazd Paderewskiego do Poznania. To był ten najważniejszy moment. Przywitanie Paderewskiego. Fantastyczne. Wielkopolanie, poznaniacy wychodzą na ulicę, witają Paderewskiego, stoją pod bazarem, czekają na jego przemówienie. To przemówienie jest. Paderewski wychodzi. Fakt, że go poznaniacy mogli zobaczyć, to był taki moment. Proszę zrozumieć tą atmosferę, ją trzeba wczuć się, zrozumieć, jaka była tu fantastyczna atmosfera wtedy i to była ta iskra. Następnego dnia wybuchło powstanie. Mówi się, że ta godzina 16.40 to jest ten moment, kiedy padły pierwsze strzały około godziny 17 pod bazarem i wtedy rozpoczęły się walki. Bardzo szybko zresztą wyswobodzono Poznań, powstanie rozlało się na całą Wielkopolskę, też na ziemię lubuską, na Kujawy i powstanie bardzo szybko przeszło w bardzo zorganizowany zryw. Bardzo zorganizowany zryw. Proszę pamiętać, że my po miesiącu mieliśmy już Armię Wielkopolską, która na Placu Wolności w Poznaniu 26 stycznia składała przysięgę. Byliśmy naprawdę wtedy gotowi na walkę, umundurowane, wyszkolone, karne wojsko. Po miesiącu. I z tej iskry powstał wielki płomień. A jaki jest plan obchodów rocznicy wybuchu powstania? No w tym roku wyjątkowy na pewno, bo cieszymy się ze święta państwowego. U nas te obchody tak naprawdę rozpoczęły się już wczoraj, zgodnie z historią, 26 grudnia na dworzec letni, historyczny dworzec, który istnieje nadal w Poznaniu. Wjechał Ignacy Paderewski, zorganizowana od prawie 40 lat, dzięki inicjatywie chóru nauczycieli jest organizowana to właśnie ta inscenizacja wjazdu Paderewskiego. Dzięki kolejom wielkopolskim i samorządowi województwa mamy zabytkowy pociąg właśnie z epoki, który wjeżdża, jest przygotowywana inscenizacja, jest koncert. To było wczoraj, dzisiaj od 9.30 zaczyna się to po prostu składaniem kwiatów w wieńcu, w najważniejszych takich miejscach związanych właśnie z wybuchem Powstania Wielkopolskiego, czyli na grobach dowódców, przy bazarze, przy pomniku ułanów. To są takie miejsca, które są związane z tymi pierwszymi godzinami i dniami walk w Poznaniu. O godzinie 16.40, czyli o tej symbolicznej godzinie, odbędą się główne uroczystości pod pomnikiem powstańców wielkopolskich. Już za chwilę też porozmawiamy o tym, jakie wystawy czasowe z tej okazji będziemy mogli obejrzeć w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Będziemy zapraszać. dzisiaj święto narodowe, Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i właśnie dlatego rozmawiam dzisiaj z wicedyrektor Muzeum Powstania Wielkopolskiego, panią Anną Sochacką. Witam ponownie. Co Muzeum Powstania Wielkopolskiego przygotowało właśnie z tej okazji? Oczywiście zapraszamy do Muzeum Powstania Wielkopolskiego na Starym Rynku. Zapraszamy też tuż obok przy pomniku Ułana, tam będzie obozowisko powstańcze. W samym muzeum mamy dwie wystawy, które jedną dzisiaj będziemy oficjalnie otwierać po południu. To są Powstańcy Wielkopolscy, Kawalerowie Orderu Virtuti i Militari, Ofiary Ludobójstwa w Katyniu. Skupiamy się na tych najodważniejszych z odważnych. To są 24 postacie, 24 żołnierzy, nie tylko dowódcy, którzy otrzymali order Virtuti Militari, order wojenny. Jeden z żołnierzy, major Władysław Wawrzyniak, otrzymał ten order za udział w Powstaniu Wielkopolskim. Pozostali za wojnę polsko-bolszewicką. Tutaj chcemy szczególnie zwrócić uwagę na lotników, ponieważ ich historii nie powstydziłyby się hollywoodzkie produkcje. I warto też zwrócić uwagę na to, że co piąte nazwisko znajdujące się na liście katyńskiej jest związane z Wielkopolską. Także no, ten nasz udział w walkach na wschodzie był ogromny. I to jest pierwsza wystawa, którą przygotowaliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i ze Stowarzyszeniem Katyń. I na nią będziemy zapraszać, no nie tylko dzisiaj, bo oczywiście ona będzie aż do końca lutego u nas, będzie można ją oglądać. To wystawa czasowa jedna i druga wystawa czasowa, która u nas trwa, jakby jest kontynuowana już od kilku miesięcy, to jest wystawa jednego eksponatu, na której prezentujemy dary, które otrzymujemy od ludzi, od naszych zwiedzających, od naszych gości, od naszych przyjaciół, od darczyńców po prostu, związane z Powstaniem Wielkopolskim. I to jest też taka wystawa, która no jest o tyle inna niż pozostałe, ponieważ tutaj po prostu co miesiąc ten eksponat się zmienia. Będziemy ją zamykać często też niedługo. Często to pewnie są pamiątki rodzinne po prostu. Tak jest. Pamiątki rodzinne, te, które po prostu darczyńcy chcą z nami się dzielić i pozostawić je w muzeum. I oczywiście przed nami też inne wystawy, które będziemy otwierać już wkrótce, 5 stycznia, wystawę Czapki z Głów, taka wystawa, gdzie prezentujemy czapki żołnierskie od czasów napoleońskich aż do II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego, ponieważ chcemy, żeby to świętowanie trwało u nas, przynajmniej w muzeum, no jeszcze przez najbliższe tygodnie. O tej największej polskiej zwycięskiej insurekcji rozmawiałam z panią wicedyrektor Anną Sochacką z Muzeum Powstania Wielkopolskiego, do którego serdecznie naszych słuchaczy zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do poznawania historii Powstania. Do usłyszenia. Do miłego. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone. In these days of cool reflection, you come to me. Everything seems alright in these days of cold affections. You sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride these troubled days of cruel rejection. You come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, love, love, love. This could be heaven for everyone. This could be heaven for everyone. This could be heaven for everyone. For everyone. Na śniadanie po angielsku Raf Uzar i Piotr Firan w Bed and Breakfast serwują nam piosenki zagraniczne. Posłuchajmy więc, co dzisiaj nam zaprezentują panowie. Can't explain all the feelings that you're making me feel. The darkness. I believe in a thing called love. Can't explain all the feelings that you are making me feel. Nie wytłumaczę, jak się czuję. My heart's in overdrive and you behind the steering wheel. Szaleje moje serce, a ty, kochana, prowadzisz. Jesteś za kierownicą. A teraz touching you, touching me, wiadomo, dotykam nie komentuję. Ja ciebie, ty mnie. Dotykam siebie tak głęboko. Mm-hmm. I believe, Piotr. In a thing called love. Wierzę w to przedsięwzięcie, wierzę w to, co nazywamy miłością. Just listen to the rhythm of my heart. Posłuchaj rytmu mojego serca. There's a chance we could make it now. Wykorzystajmy to. We'll be rocking till the sun goes down. Będziemy kołysać się, aż zajdzie słońce. Pięknie. I want to kiss you, Piotr, every minute, every hour, every day. Jakie to miłe. Co minutę, co godzinę, co dzień. You got me in a spin, but everything is okay. Robisz ze mną to, co tylko chcesz, ale odpowiada mi to. Tak? Pasuje? Mm-hmm. I believe in a thing called love. The darkness. You, touching me. stars, we can make it now. We'll be looking till the sun goes down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz w Trójce przed południem wysłuchamy utworu jednego z najważniejszych zespołów polskiej muzyki lat 90. Rozgłos przyniosła mu postać charyzmatycznej wokalistki Agnieszki Chilińskiej. Mowa oczywiście, drodzy Państwo, o zespole Oena. To już niedługo. cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Na trójkowym zegarze jest 9:47. Posłuchajmy więc, gdzie dzisiaj zabierze nas Katarzyna Zygler. Trójkowy felieton kulturalny. Muzyka przypomina drzewo. Różne dziedziny, gatunki, jak gałęzie na różnych poziomach wyrastają w różnym czasie. Wszystkie, jakby nie patrzeć, pośrednio z jednego pnia. A pień z korzeni, które są jeszcze bardziej poplątane niż korona drzewa. Ale tym sposobem można zrozumieć, że na przykład rap i muzyka klasyczna mogą iść ramię w ramię i spotkać się na jednym albumie. Na przykład w drugiej połowie lat 90. wyszedł album The Rhapsody Overture Hip Hop Meets Classic, łączący amerykańskich raperów z europejskimi śpiewakami operowymi. Kto z Państwa słyszał, ten pamięta. Cały projekt opierał się na remiksach wielkich sztuk operowych. Tam wśród kompozytorów jest Giacomo Puccini, Aleksander Borodin czy Jan Sebastian Bach. ten ostatni swoją drogą bardzo lubiany przez przecież twórców jazzowych. Są gatunki muzyczne, które kojarzą się z czasem przeszłym, ale kiedy posłucha się, co mówią muzycy, kiedy się posłucha ich muzyki, to powiązania i inspiracje, które wprost wybrzmiewają, mogą wprawić w zdumienie. Mówiąc krótko, drodzy Państwo, zawsze znajdzie się jakiś sposób, by zaciągnąć nastolatka do filharmonii. Dla chcącego nic trudnego, tylko trzeba rozejrzeć się uchem tu i tam. Mówi się, że ojcem, bel matką rocka jest blues. Kiedyś Eric Clapton powiedział, że w jakimkolwiek kierunku rozwinie się rock, musi być wierny bluesowi, ponieważ to jest jego kręgosłup i ciało. Kto z Państwa lubi wywrotowe w swoim czasie, nostalgiczne bluesowe brzmienia, to dziś i jutro w Białymstoku odbędzie się Podlaski Maraton Bluesowy 2021, organizowany przez Białostockie Stowarzyszenie Miłośników Bluesa. Jest to w pełni klubowa edycja i przez dwa dni na scenie klubu Sześcian pub wystąpi aż 21 zespołów. Początek dziś o godzinie 18. Gęsta atmosfera dźwięków na żywo. To może być bardzo przyjemne. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. jeszcze nawiązuję, drodzy Państwo, do świąt, bo za chwilę usłyszymy artystkę, która zadebiutowała jako wokalistka równo 60 lat temu podczas bożonarodzeniowego występu w Teksasie. Janis Joplin, bo o niej mowa, jest niekwestionowaną legendą rocka, przez niektórych nazywaną królową hipisów, która teraz właśnie zagości na antenie Trójki. Zapraszamy do reklamy.